เราก็ได้ส่วนบทพิเศษเรื่องพิจารณาการ32อันนี้ก็เป็นการภาวนาวิธีหนึ่งนะเรียกว่ากายคตาสติกายคตาคือไปในกายหมายถึงการระลึกถึงร่างการพิจารณาร่างกายโดยเคลื่อนโดยเลื่อนไปพิจารณาเป็นส่วนๆอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหนึ่งในอนุสติสิกอนุสติก็เป็นการปฏิบัติธรรมเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐาน40อย่างก็มีอนุสติเข้าไป10อย่างเช่นมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอันนี้เวลาเราสวดมนต์ก็ได้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติไปด้วยคือการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อนุสติอื่นก็เช่นระลึกถึงเทวดาระลึกถึงความดีที่ได้ทำศีลานุสติระลึกถึงการที่เราเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อเรือจากฐานุสติระลึกถึงความตายมรณสติระลึกถึงความสงบว่างเย็นอุปสมานุสติหรือว่าการตามลมหายใจเขาออกอนาปานสติอนุสติทั้ง10นี่ส่วนใหญ่หรือ9ใน10นี่ที่8ใน10นี่เป็นเรื่องการนึกเอาหรือว่าพิจารณาหรือว่าใช้ความคิดเช่นระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระธรรมระลึกถึงพระสงฆ์ที่ไม่ต้องระลึกในความหมายที่ต้องใช้ความเพียรคืออนาปานสติแล้วก็อุปสมานุสติตอนนั้นก็ไม่ใช่ความคิดพิจารณาหรือนึกเอาอย่างเช่นกายคตาสติแล้วก็นึกเป็นภาพเห็นเป็นเกสาโลมาผมขนฟันเล็บหนังก็ไล่มาเรื่อยๆกายคตาสตินี่ก็ยังเป็นวิธีหนึ่งในการเจริญสติปัฏฐานที่เรียกว่ากายานุปัสสนากายานุปัสสนาคือการพิจารณากายในกายคือการดูกายรู้กายก็มีหลายวิธีเช่นเมื่อเคลื่อนไหวก็รู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวในอิริยาบถหรือในกิจต่างๆคู่ขาเหยียดขาก้าวไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังเหลียวหลังแลหน้าอุจจาระปัสสาวะกินเคี้ยวดื่มคือทำอะไรก็ให้มีความรู้สึกตัวก็นี่ก็สัมปชัญญะหรือว่ายืนเดินนั่งนอนก็มีสติเรียกว่าอุปสอริยบทในการพิจารณาอาการ32นี้ก็อยู่ในกายนุปัสสนาด้วยแต่ว่าไม่ได้แต่พออยู่ในกายนุปัสสนาเขาไม่เรียกว่ากายคตาสติเขาเรียกว่าปฏิกูลมนสิการคือพิจารณาถึงความเป็นปฏิกูลในร่างกายปฏิกูลนี่ไม่ได้แปลว่าอุจจาระปัสสาวะแค่นั้นนะการพิจารณาอวัยวะหรือร่างกายทีละส่วนทีละส่วนนี่มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่งามอันนี้ก็ถือว่าเป็นปฏิกูลได้ปฏิกูลนี่จะแปลว่าความไม่งามก็ได้ คือร่างกายเราเนี่ยเมื่อมองรวมๆก็สวยนะอย่างเช่นตาเนี่ยตาเนี่ยก็คนก็ชมว่าตาสวยผมสวยปากสวยผิวสวยเวลาชมแบบนี้เนี่ยนะเป็นการชมเมื่อมองเห็นในภาพรวมแต่ถ้าเกิดแยกออกมาเนี่ยเช่นแยกฟันออกมาเนี่ยสมมติว่ามีฟันเราเห็นฟันตกหล่นอยู่เนี่ยมันสวยไหมหรือดึงฟันออกมาผมเนี่ยสวยเวลามันอยู่กับร่างกายเราแต่เวลาเส้นผมมันร่วงนะเห็นเส้นผมอยู่บนโต๊ะหรือว่าในจานอาหารเนี่ยมันสวยไหมมันไม่สวยแล้วผิวหนังเวลามันอยู่กับตัวก็ดูสวยแต่เวลามันลอกออกมาแยกออกมามันไม่สวยตาก็เหมือนกันนะตานี่สวยเมื่อมันอยู่กับร่างกายแต่พอแยกออกมาดึงออกมาสมมติเอาตามาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยหรือมาวางไว้บนมือเราเนี่ยเราบางทีไม่กล้าแตะเลยมันไม่สวยซะแล้วในสมัยพุทธกาลก็มีนะมีภิกษุณีท่านหนึ่งท่านมีความใฝ่ในการปฏิบัติมากแล้วก็จะเดินทางไกลไปเชตวันเพื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากลางทางนี่ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาขวางทางเอาไว้แล้วก็เชิญชวนให้นางนี่ไปร่วมอภิรมย์กับเขาบอกว่าเนี่ยผู้ชายนั่นก็บอกเนี่ยท่านก็นางก็ยังสวยอยู่นะนะอวัยวะต่างๆก็ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่เลยมาอยู่กับเราก็จะได้ชื่นชมได้ลื่นรมนะได้ใช้วัยสาให้เป็นประโยชน์นะต่อเมื่อแก่แล้วจึงค่อยไปปฏิบัติก็แล้วกันภิกษุณีท่านนี้ก็ไม่ยอมก็มีการสนทนากันแล้วตอนหนึ่งภิกษุณีนั้นก็ถามว่าท่านสนใจอะไรหรือท่านสนใจเราตรงไหนหรือถึงอยากจะให้เราไปอยู่กับท่านผู้ชายก็บอกว่าตาท่านนี่สวยงามมากไม่มีอะไรเทียบได้เลยภิกษุณีนั้นก็บอกว่าตาก็ไม่มีอะไรมันก็เป็นของเสื่อมไปผู้ชายนั้นก็บอกว่านี่ก็ยังยืนกล่าวตาท่านสวยมากเห็นตาท่านแล้วก็ลืมไม่ลงภิกษุณีนั้นก็เลยทำไงเลยควักตาให้เลยพอผู้ชายนั้นเห็นตานี่ผวาเลยตกใจไม่เอาละไอ้ความกระสันหรือตัณหาราคะมันฝ่อไปเลยนะก็เห็นตานี่ถูกควักออกมาสุดท้ายก็เลยยอมแพ้เลิกไม่มากวนไม่มาขวางภิกษุณีก็เลยเดินต่อไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าเชตวันนะแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนทำบรรลุอรหันต์ตามเรื่องก็ว่าตอนหลังตาท่านก็กลับคืนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่ชี้เห็นว่าตาเนี่ยมันสวยก็ต่อเมื่ออยู่กับร่างกายนะพอออกมาแล้วมันก็ไม่สวยแล้วมันกลายเป็นปฏิกูลถึงแม้จะเอาคราบเลือดออกไปมันก็ไม่สวยแล้วอันนี้ก็เลยเรียกว่าปฏิกูลมนสิการการพิจารณาเป็นส่วนๆคือพอเราพิจารณาร่างกายเป็นส่วนๆเนี่ยแยกออกมาจากร่างกายนี่มันกลายเป็นไม่สวยไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยมันสวยเมื่อมันสวยไม่งามเมื่อมันอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นนะพอดึงออกมาเนี่ยมันก็ไม่สวย มันไม่ใช่แค่เส้นผมผิวหนังฟันหรือว่าตานะที่พอแยกออกมาแล้วมันกลายเป็นเรื่องน่ารังเกียจไม่มีใครอยากเก็บไว้นะฟันสวยฟันสวยนี่แต่พอยื่นฟันให้หนึ่งซี่สองซี่คนที่รับนี่ไม่อยากจะรับเลยมันกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปซะแล้วสิ่งน่าเกลียดไปซะแล้วอย่างอื่นก็เหมือนกันนะอย่างเวลาเรากินอาหารอร่อยนะจะเป็นไก่ย่างส้มตำให้ตอนที่เคี้ยวนี่ก็อร่อยนะตอนที่เคี้ยวแต่ถ้าเกิดว่าคายออกมาเราจะรู้สึกว่าอยากกินเหมือนเดิมหรือเปล่าอาหารในปากที่เราว่ามันอร่อยอร่อยนะพอคายมันออกมาเราไม่อยากกินแล้วจะให้เคี้ยวให้กลืนเข้าไปใหม่ให้เคี้ยวใหม่ไม่เอาแล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่อาหารแล้วตอนนั้นมันกลายเป็นสิ่งปฏิกูลไปแล้วทั้งที่มันเมื่อกี้มันเพิ่งอยู่ในปากแล้วนะเราก็ยังชมเราก็ยังบอกว่าอร่อยอร่อยเราก็ยังยินดีที่จะเคี้ยวด้วยความเต็มใจแต่พอมันออกมาจากปากเรากินเรากืนมันไม่ลงแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นปฏิกูลไปแล้วตอนอยู่ในปากมันคืออาหารเราแต่พอออกจากปากเรามันคือปฏิกูลแปลกนะบางทีมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยอันนี้ก็เรียกสมมุติเหมือนกันนะเมื่ออยู่ในปากเราเรียกว่าอาหารแล้วเราก็ยินดีที่จะกลืนแต่พอมันออกจากปากเราจะให้กลับเข้าไปใหม่เราไม่ยอมแล้วขืนเอาใส่เข้าปากเราจะอ้วกเลยรู้สึกพะอืดพะอมเพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้ชื่อว่าอาหารแล้วพอมันออกมาจากปากเรามันมีชื่อใหม่ว่าปฏิกูลหรือขยะไอ้ชื่อนี่เป็นแค่สมมุตินะเพราะว่าตัวมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพียงแต่มาอยู่ในคนละที่อยู่คนละที่ก็มีชื่อต่างกันและชื่อนี้ก็มีอิทธิพลต่อเรามากธรรมชาติของมันไม่เปลี่ยนมันเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ชื่อเปลี่ยนและเราก็กินมันไม่ลงอันนี้เรียกว่าสมมุติหรือว่าชื่อเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเรามากส่วนหนึ่งเพราะมันอยู่ผิดที่ผิดทางด้วยแล้วความสวยความงามนี่มันก็สวยงามเมื่อมันอยู่ในที่หนึ่งพอมันหลุดออกมามันอยู่อีกที่หนึ่งมันไม่สวยอันนี้แหละที่พุทธเจ้าเรียกว่ามันเป็นสมมติมันเป็นเรื่องเหตุปัจจัยความสวยความอร่อยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยด้วยแม้เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ถ้าอยู่ในปากเราก็อย่างถ้าอยู่นอกปากเราก็อย่างเหตุปัจจัยเปลี่ยนไปชื่อก็เปลี่ยนความรู้สึกต่อสิ่งนั้นก็เปลี่ยนคราวนี้การพิจารณาอวัยวะเนี่ยเป็นส่วนๆเนี่ยนะมันก็ส่วนนึงก็เพื่อเห็นความไม่งามของร่างกายพอแยกออกมาทีละอย่างทีละอย่างแล้วก็สุขร่างกายเรามันล้วนแต่เต็มไปด้วยของไม่งามทั้งนั้นไอ้ที่เราเห็นว่างามเพราะเรามองแบบเมาอันนี้การพิจารณาเห็นความไม่งามนี่ก็เพื่อที่ให้เราเนี่ยคลายความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นความยึดมั่นเกิดขึ้นเพราะเห็นว่ามันงามเห็นว่ามันเป็นสุขเห็นว่ามันอร่อยตัณหาเกิดขึ้นเมื่อเห็นมันงามเห็นมันอร่อยก็เลยเกิดความปรารถนาในความปรารถนานี้ก็เรียกว่าตัณหา แต่นี้พอมองอีกมุมหนึ่งว่าแท้จริงมันก็ไม่ได้สวยนะพอมองแยกหรือล่วงเข้าไปข้างในตอนมองข้างนอกก็ดูสวยแต่พอมองล่วงเข้าไปข้างในแล้วก็แยกออกมาทีละอย่างทีละอย่างมันไม่สวยนะไอ้ความยึดมั่นถือมั่นในกายนี้มันก็จะคลายลงเมื่อคลายลงเวลาร่างกายมันเจ็บมันป่วยมันแก่ชราก็ไม่ทุกข์ละเพราะความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความยึดมั่นในร่างกายนี้ให้มันเที่ยงหรือยึดมั่นว่ามันเป็นสุขว่ามันสวยแต่พอพิจารณาว่ามันไม่ได้สุขมันไม่ได้สวยมันไม่ได้งามความยึดมั่นถือมั่นก็คลายอันนี้ก็รวมไปถึงความยึดมั่นถือมั่นในกายของคนอื่นด้วยคือเกิดราคะในกายของคนอื่นอยากได้อยากครอบครองแต่พอพิจารณาแล้วมันก็เห็นว่าไม่สวยก็เกิดความจางคลายความประสันก็หายไปอย่างที่ภิกษุณีเนี่ยยื่นควักในตาให้พอเห็นความไม่งามของตาไอ้ความกระสันก็หายไปนี่ก็ฝ่อไปเลยอันนี้มันการพิจารณาความไม่งามก็มันเป็นปฏิปักษ์กับราคะหรือตัณหาเมื่อพิจารณาแล้วก็ทำให้เกิดการปล่อยวางได้ทั้งร่างกายตัวเองแล้วก็ร่างกายคนอื่นที่หมายปองก็เป็นสมถะแบบหนึ่งช่วยในการบรรเทาราคะได้การปฏิบัติธรรมมันก็มีหลายวิธีในการจัดการกับอารมณ์ต่างๆถ้าเป็นราคะก็ใช้การพิจารณาสิ่งปฏิกูลในร่างกายหรือบางทีก็พิจารณาสุภะสุภานี่ก็หนักเพราะว่าก็คือพิจารณาซากศพแล้วก็เห็นศพมันเสื่อมไปก็ครูบาอาจารย์ท่านก็พิถีพิถันละเอียดละออนะแยกความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมของศพนี้ออกมาเป็น9ขั้นตอนเขาเรียกว่านวสีวัติกาก็เป็นกายวิปัสสนาอันหนึ่งอีกวิธีหนึ่งคงไม่มีวัฒนธรรมไหนมาพิจารณาความเน่าเฟะของศพนี่ละเอียดละออนะเป็น9ขั้นตอนฝรั่งก็ไม่มีแต่วัฒนธรรมก็ละเอียดละออในบางเรื่องแตกต่างกันอย่างพวกเอสกิโมนี่เขาก็ละเอียดละออเรื่องหิมะน้ำแข็งสามารถจะแยกแยะหิมะออกมาเป็นหลายประเภทได้คนไทยเราเห็นหิมะก็เห็นอย่างเดียวแต่พอเห็นซอยย่อยออกมาเป็นหลายประเภททีเดียวมีชื่อเรียกต่างกันคนญี่ปุ่นก็ละเอียดละออในเรื่องของปลาดิบเขาก็จะมีชื่อเรียกปลาดิบระยะต่างๆกันของเราไม่มีนะแต่ของเรามันมีเด่นที่จริงไม่ของเราเป็นวัฒนธรรมพุทธนะเราสามารถที่จะเห็นความเสื่อมของร่างกายของสังขารนี่ซอยย่อยมาเป็น9ขั้นตอนแต่ว่าวิธีนี้ก็ไม่ค่อยได้ทำกันเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากเจริญสติด้วยวิธีที่มันง่ายกว่านั้นก็มีอยู่แล้วเจริญสติด้วยการรู้กายใจรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกมีความรู้สึกตัวในอิริยาบถในสัมปชัญญะในกิจต่างๆจริงๆกายคตาสติหรือว่าการพิจารณากายสายสองเนี่ย มันยังมองได้อีกมุมหนึ่งนะเมื่อกี้ได้พูดถึงว่ามองในมองเพื่อเห็นความน่าเกลียดความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อจะได้จิตใจได้สงบจากราคะแต่มองในอีกมุมหนึ่งการพิจารณาแยกออกมาเป็นส่วนๆก็ทำให้เห็นถึงความไม่มีตัวตนของแต่ละคนแต่ละคนคือคนเรานี่มักจะมีความสำคัญมากมายว่ามีเรามีเรามีตัวเรามีของเราไอ้ตัวเราเนี่ยยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนการยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเรานี่ก็เรียกสักกายทิฏฐิก็เป็นอุปสรรคเป็นตัวเป็นความหลงแบบหนึ่งแต่เมื่อพิจารณาร่างกายนี้ว่ามันก็เป็นแค่ส่วนประกอบของอวัยวะต่างๆเมื่อแยกอวัยวะต่างๆไปทีละส่วนทีละส่วนแล้วมันก็ไม่เหลือตัวเราเลยอันนี้ก็เหมือนกับเวลาเราแยกชิ้นส่วนลดออกไปทีละอย่างทีละอย่างแยกขจีแยกพวงมาลัยเอาล้อออกเอาที่นั่งออกเอาหลังคาออกแยกไปทีละส่วนมีประมาณหมื่นชิ้นส่วนก็ไม่เหลืออะไรเลยตัวรถไม่เหลือเลยไม่มีตัวรถให้เห็นอีกเลยพวงมาลัยคือรถไหมไม่ใช่เอาออกไปล้อนี่คือรถไหมไม่ใช่เอาออกไปเราคือรถไหมไม่ใช่เอาออกไปพอสิ่งที่ไม่ใช่รถออกก็ไม่เหลือรถอยู่เลยหรือผู้ใหญ่นั่นคือรถมาประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่รถนะรถประกอบไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่รถก็คือเพลาล้อหลังคาพวงมาลัยพัชชีหม้อน้ำนี่พิจารณาดูดีๆนะการเมื่อเราแยกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นออกไปสิ่งที่เราเรียกว่านั่นเรียกว่านี่มันก็หมดไปแยกเอาแยกออกไปทีละส่วนทีละส่วนก็ไม่เหลือร่างกายหรือตัวเราอยู่เลยตัวเราก็เป็นสมมุติอย่างเวลาชี้มันเรียกว่าชี้ไหนต้องชี้ตัวนี่ชี้ตัวไปชี้ที่ไหนสมมติชี้มาที่ตรงนี้นี่คือตัวเราไม่ใช่นี่หัวตรงนี้เหรอนี่ตัวเราอ่ะไม่ใช่นี่คือไหล่นะตรงนี้เหรอนี่ตัวเราไหมไม่ใช่นี่คืออกคือชี้ไปแต่ละจุดนี่ไม่ใช่ตัวทั้งนั้นเลยมันเป็นหัวบ้างเป็นแขนบ้างเป็นขาบ้างชี้ไปทุกจุดนี่ฮะไม่มีตัวเราเลยไม่ใช่ตัวเราเลยแต่พอเรียกรวมๆก็เรียกว่าตัวไอ้คำว่าตัวเรานี่มันเป็นแค่คำเรียกชื่อเรียกสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นจากหัวไหล่หน้าอกแขนขาตับไตไส้พุงมารวมกันเราก็เรียกสิ่งเหล่านี้รวมๆ ว่าตัวเราแต่พอชี้ตัวเรามันหาตัวเราไม่เจอมันกลายเป็นหัวมันกลายเป็นผมมันกลายเป็นขามันกลายเป็นแขนไปซะอันเนี้ยมันเป็นสมมุติที่มันลวงทำให้เราหลงว่ามีจริงการพิจารณาแยกออกมาเป็นส่วนๆๆเนี่ยก็ในแง่นึงก็คือทำให้เห็นว่าไม่มีตัวเราเหลืออยู่เลยอันนี้แหละก็คือความหมายว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่ากรรมฐานเนี่ยก็เพื่อเห็นความจริงอันนี้ว่ามันไม่มีตัวเราเลยถ้าพูดง่ายๆมันมีแต่รูปกับนามมันมีแต่กายกับใจไม่มีตัวเราตัวเรานี่เป็นแค่สมมติหรือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาในใจ นการพิจารณาการสอนสอนนี่ในแง่นี้ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานได้เมื่อกี้พูดแล้วว่ามันเป็นสมถกรรมฐานเพราะว่ามันทำให้ใจสงบจากสิ่งเร้าจากราคะแต่ถ้าพิจารณาหรือมองอีกมุมหนึ่งมันกลายเป็นวิปัสสนากรรมฐานคือทำให้เกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์สมถะเป็นเรื่องการทำให้ใจสงบวิปัสสนาเป็นเรื่องการทำให้ใจสว่างก็คือเกิดปัญญาเกิดปัญญาในความจริงว่ามันไม่มีตัวเราของเรามันมีแต่รูปกับนามมีแต่กายกับใจเฉพาะเรื่องรูปนี่ก็ให้เห็นว่ามันก็ประกอบด้วยการหรืออวัยวะ32ทั้งของเหลวแล้วก็ของที่มันเป็นทึบตันมันที่ก็เรียกว่าธาตุ4ดินน้ำไฟลมนั่นกรรมฐานนี่ในกรรมฐานของพุทธนี่มันทำอย่างเดียวกันนะแต่ว่าสามารถจะเป็นสมถะก็ได้สามารถจะเป็นวิปัสสนาก็ได้อนาปานสติก็สามารถจะเป็นสมถะได้เป็นวิปัสสนาก็ได้หรือการเดินจงกรมสร้างจังหวะใหม่ๆมันก็เป็นสมถะนะก็คือว่าพอมีสติรู้ทันความคิดมันก็วางมีสติรู้ทันนิวรณ์ต่างๆมันก็วางรู้แล้วมันวางเองรู้แล้วก็หลุดเองเมื่อหลุดหรือวางใจก็สงบถ้าคนเจริญสติไปนานๆใจก็สงบความคิดฟุ้งซ่านก็หายไปมีความคิดแต่ว่ามันก็มีไม่นานหายไปใจสงบไม่มีสิ่งรบกวนมากเท่าไหร่ไอ้ตอนนั้นเรียกว่าสมถะแต่ว่าถ้าทำแค่นั้นเนี่ยมันก็ไม่ไปไม่ขึ้นวิปัสสนาก็ต้องทำต่อไปพิจารณาแล้วนี้พิจารณาที่ที่เดินนี่เป็นรูปที่คิดนี่เป็นนามพิจารณานี่ไม่ได้ตึกเอานะให้เห็นมันเหมือนกับเราดูดอกกุหลาบแล้วเราเห็นอนิจจังนะดอกกุหลาบดอกบัวที่มันเสื่อมไปเราดูแล้วเราเห็นอนิจจังที่เห็นนั้นมันไม่ใช่นึกเอาแต่มันเห็นด้วยใจว่ามันค่อยๆเสื่อมไปเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตา2-3 วันก่อนเป็นดอกบัวอยู่เลยวันนี้เป็นขยะไปแล้วไอ้ความเป็นดอกบัวหายไปไหนเมื่อ3-4 วันก่อนเป็นดอกบัววันนี้เป็นขยะเราก็จะเห็นว่าความเป็นดอกบัวนั้นมันก็เป็นสมมุติเหมือนกับขยะก็เป็นสมมุติไอ้ตัวดอกบัวไอ้ความเป็นดอกบัวนี่มันไม่ได้มีอยู่จริงแต่มันมีโดยสมมุติก็เหมือนกับที่เราเมื่อกี้เราพูดถึงสิ่งที่อยู่ในปากเราว่าอาหารแต่พอมันออกจากปากเรากลายเป็นปฏิกูลไอ้ความเป็นอาหารไม่มีจริงมันเป็นแค่สิ่งที่เราเรียกก็สิ่งที่มันอยู่ในปากเราสิ่งที่ออกจากปากเราก็อันเดียวกันนะแต่ทำไมอันนึงเรียกอาหารทำไมอันนึงเรียกขยะหรือปฏิกูลอาหารก็คือสมมุติความเป็นอาหารไม่ได้มีจริงมันอยู่ที่สายตาเรามันอยู่ที่ความรู้สึกของเราอยู่ในปากก็เรียกว่าอาหารนอกปากตาเรียกขยะนี่พิจารณาเนี่ยมันอย่างการพิจารณาดอกบัวมันไม่ต้องใช้ความคิดฉันใดในการพิจารณากายหรือการพิจารณาที่เดินนี่เป็นรูปที่คิดนี่เป็นนามก็มันไม่ใช่แค่คิดเอามันดูไปมันก็เห็นไปเรื่อยๆค่อยๆเห็นมันก็จะเห็นเป็นแวบเพราะว่าใจมันไม่คุ้นแต่มันก็จะเห็นได้ต่อเนื่องมากขึ้นจนกระทั่งมันก็โผล่มาเป็นปัญญาเห็นชัดเลยนี่แต่ปัญญานี่ก็เกิดขึ้นชั่วคราวบางคนอาบน้ำลูบตัวรู้สึกเองนี่ ไม่ได้รู้สึกว่ารูปเราไม่ได้รู้สึกว่ารูปตัวเรามันรูปอะไรก็ไม่รู้คล้ายกับเวลาเราขาชานะหรือเป็นเด็บเนี่ยรูปไปไม่รู้สึกที่ขาเลยนะแต่มันรู้สึกที่แขนแทนรู้สึกถึงที่แขนที่รูปแขนรู้สึกว่ารูปอะไรแต่มันไม่รู้สึกว่ารูปขานะเพราะว่าขาไม่รู้สึกในตอนหน้าเจ้าสัวมันก็รูปสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือรูปกิ่งไม้แต่ว่าใจเรามันยังบอกว่านี่กำลังรูปขาเราอยู่ใจมันยังบอกนะทั้งที่ขามันไม่รับรู้แล้วแต่แขนมันรับรู้แต่เวลาคนที่เขาปฏิบัติมาถึงจุดหนึ่งเวลารูปตัวเวลาอาบน้ำนี่ความรู้สึกมันก็ว่ารูปสิ่งอื่นที่ไม่ใช่เราเป็นรูปมันก็รูปตัวคนอื่นก็ได้อันนี้มันเป็นปัญญาที่มันเห็นได้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เราเข้าใจว่าเวลาปฏิบัติมันจะเป็นสมถะก็ได้เป็นกรรมฐานก็ได้อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อาการหรือแม้แต่เวลาอยู่เฉยๆกับเวลายกมือเนี่ยอันนึงยกมืออาจจะไม่ใช่ปฏิบัติก็ได้แต่อยู่นิ่งๆหรือนอนอยู่อาจจะเป็นการปฏิบัติก็ได้มันไม่ได้ที่รูปแบบที่ใจคนที่ยกมืออยู่อาจจะไม่ปฏิบัติก็ได้เพราะใจลอยแต่คนที่เย็บผ้าจะกำลังปฏิบัติอยู่ก็ได้ปฏิบัตินี่หมายถึงภาวนานะเพราะว่าเขาตามดูรู้ใจตลอดเวลาเรื่องการปฏิบัติในพุทธศาสนามันจึงตัวชี้ว่าจริงๆอยู่ที่ใจอาการเหมือนกันแต่ว่าอันหนึ่งเป็นปฏิบัติอันหนึ่งไม่ปฏิบัติอาการเหมือนกันอันหนึ่งเป็นสมถะคนหนึ่งทำสองคนทำเหมือนกันแต่คนหนึ่งกำลังทำสมถะคนหนึ่งกำลังทำกรรมฐานคนหนึ่งนอนอยู่กำลังปฏิบัติแต่คนหนึ่งยกมือแต่ไม่ปฏิบัติก็ได้อันนี้มันอยู่ที่ใจใจเป็นองค์ประกอบสำคัญก็เหมือนกับเหยียบมดนะเหยียบมดเหมือนกันแต่อันนึงเป็นกรรมอันนึงไม่เป็นกรรมอันนึงเป็นบาปอันนึงไม่เป็นบาปเพราะอยู่ที่เจตนาเหยียบโดยที่ไม่เจตนาก็ไม่เป็นบาปแต่ถ้าเหยียบโดยเจตนาก็ใช่เหยียบเหมือนกันแต่ว่าผลต่างกันต่อใจเพราะว่าหรือว่าอันหนึ่งเรียกว่าบาปอันหนึ่งเรียกว่าไม่ใช่บาปมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญตัวชี้วัดนี่ก็ให้เรานะเข้าใจเรื่องรูปแบบภาวนานะของพุทธโดยเฉพาะในเรื่องของปฏิกรูปมนสิกการหรือกายคตาสติ